Orlen, Marka Lotto oraz Enea. Trzymajmy kciuki za naszych. Jesteśmy jedną drużyną. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 4 sierpnia. Minęła 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Minister zdrowia spodziewa się niebawem wzrostu liczby zakażeń koronawirusem. Zatrzymać falę mogą jego zdaniem szczepienia. NIK informuje o mechanizmach korupcjogennych w funkcjonowaniu Funduszu Sprawiedliwości. Nic takiego się nie dzieje, odpowiada resort sprawiedliwości. Uwaga na burze na wschodzie Polski. Jak informują synoptycy, będą im towarzyszyć ulewy i silny wiatr. Na początek jednak Tokio. Na Igrzyskach Olimpijskich trwa finał rzutu młotem z udziałem dwóch Polaków, Pawła Fajtka i Wojciecha Nowickiego. Jak sobie radzą? O tym Adam Malecki. Ależ forma Wojciecha Nowickiego. Nieprawdopodobnie rzuca dzisiaj Polak. Jest bezdyskusyjnym liderem tego finału rzutu młotem. Kręci się w kole niczym bączek i wyrzuca młot z precyzją godną najlepszego chirurga. Fantastyczny rzut brązowego medalisty z Rio. W pierwszej próbie 81-18, w drugiej 81-72. Prawie jego rekord życiowy, czyli 81-85. A w trzeciej odpalił petardę 82 metry i 52 centymetry i już jest życiówka. Gorzej Paweł Fajdek, czterokrotny mistrz świata, który tak bardzo pragnie medalu olimpijskiego. W pierwszej próbie 77,58, w trzeciej 78,83. To jego najlepsza próba, która daje mu dopiero piąte miejsce. Przed nami jeszcze trzy serie. Niech nasi młodzieżarze pokażą moc. Czekamy na kolejne medale. Dodam, że drugie miejsce zajmuje Ukrainiec Kocha, na trzecie Norweg Henriksen, co dla nas najważniejsze, Wojciech Nowicki na pierwszym miejscu, a już niebawem w finale biegu na 800 metrów będzie rywalizował nasz Patryk Dobek. Czekamy na medale. Adam Malecki, dziękuję. Więcej informacji z igrzysk na naszej antenie, relacje także w specjalnym serwisie Tokio 2020, polskieradio24.pl. W najbliższych tygodniach będzie rosła liczba zakażeń koronawirusem, przewiduje minister zdrowia. Adam Niedzielski podkreśla, że jedynie szczepienia mogą nas uchronić przed powrotem do sytuacji, którą znamy z ubiegłego roku. W kolejnych tygodniach będziemy mieli do czynienia z przyspieszeniem i to przyspieszeniem na poziomie 1000 czy nawet więcej zakażeń. Więc na pewno jedyną bronią, którą w tej chwili mamy, są szczepienia. Szczepienia, które powinniśmy kontynuować. Cały czas zachęcamy do wykonywania szczepień. Dostępność szczepień w tej chwili jest ogromna. Można się zapisać z dnia na dzień. Ostatniej doby wykryto 164 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarły 4 osoby, które miały choroby współistniejące. Minister Niedzielski poinformował, że do poziomu poniżej 1000 zakażeń na dobę rząd nie będzie wprowadzał obostrzeń. Prezes NIK-u wystąpił do premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego o pilne działania naprawcze w Funduszu Sprawiedliwości. Marian Banaś zwrócił się też do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, aby zajęło się sprawą. Michał Jędrzejczyk z Najwyższej Izby Kontroli poinformował, że chodzi o mechanizmy korupcjogenne, które miały funkcjonować w funduszu. My przez to rozumiemy m.in. pewnego rodzaju działalności polegające na dowolności w podejmowaniu decyzji, braku jawności postępowania, braku lub słabości kontroli wewnętrznej. Wykazaliśmy, że w wielu obszarach korzystania ze środków Funduszu Sprawiedliwości doszło do mechanizmów korupcjogennych. Są to pewnego rodzaju powiązania personalne pomiędzy władzami organizacji pozarządowych, które korzystały ze środków z Funduszu Sprawiedliwości. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski nazwał zarzuty Izby nieprawdziwymi. Z ubolewaniem te próby wykorzystania funduszu w wewnętrznych rozgrywkach i do partykularnych interesów prezesa NIK i jego syna. Fundusz Sprawiedliwości to najczęściej, najbardziej skrupulatnie kontrolowana instytucja w ostatnich latach. Działamy w sposób transparentny. Stworzyliśmy całą sieć pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Na te cele przeznaczamy 50-krotnie, 60-krotnie więcej środków niż za czasów Platformy Obywatelskiej. NIK ma ujawnić szczegółowe wyniki kontroli Funduszu Sprawiedliwości po otrzymaniu stanowiska ministra sprawiedliwości oraz informacji o działaniach podjętych przez premiera, wicepremiera i szefa CBA. Przedstawiciele władzy mają na odpowiedź 14 dni. Synoptycy ostrzegają przed burzami na wschodzie Polski. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego i południowej części Małopolski, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Podczas tych burz może spaść do 25-30 mm deszczu i może pojawić się lokalnie grad. Podczas burz może też wiać do 75 km na godzinę. Ostrzeżenia będą obowiązywały do późnego wieczora. Kolejnych 12 osób z Brześcia skazano za udział w ubiegłorocznych demonstracjach opozycji po wyborach prezydenckich na Białorusi. Więcej o tym z Mińska. Włodzimierz Pac. Sąd w Brześciu skazał osoby sądzone na kary od 2 lat ograniczenia wolności do 2,5 roku kolonii karnej. Zwolennikom opozycji zarzucono udział w zbiorowych działaniach naruszających porządek publiczny. Dotychczas w Brześciu za udział w demonstracjach skazano 67 osób. W najbliższym czasie ma być sądzona kolejna grupa demonstrantów. Z kolei w Iwacewiczach w obwodzie brzeskim na 2 lata ograniczenia wolności została skazana kobieta samotnie wychowująca dziecko. Została oskarżona o publikację w internecie rysunku ośmieszającego, zdaniem prokuratury, jednego z milicjantów. Kobieta musi też wypłacić funkcjonariuszowi 2000 rubli, czyli 3000 zł odszkodowania za straty moralne. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Środa pochmurna, deszczowa i z burzami na wschodzie. Od 19-20 stopni nad morzem do 24 na południowym wschodzie. Dużo chłodniej tam, gdzie akurat pada. 15-16 stopni. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 14:00 śledzimy, co dzieje się na Stadionie Olimpijskim w Tokio. To bieg na 800 metrów z oddziałem Polaka. Halo, halo, Tokio. Witam serdecznie. Południową porą dopiero się przedarłem z Enoshimy. Dariusz Urbanowicz. Patryk Dobek biegnie na 800 metrów. To jest zawodnik, który zdetronizował profesora dwóch kółek. Profesora specjalisty od 800 metrów. Teraz Patryk przedziera się. Przeskoczył z 8 na 5 pozycję. Słyszymy dzwonek, a to oznacza, że jeszcze jedno okrążenie. 400 metrów za zawodnikami. Patryk Dobek troszeczkę spadł jak Majka z obłoków w tym roku. Objawił swój niesamowity talent w biegach na 800 metrów. Został mistrzem Europy na hali, zaskakując dosłownie wszystkich. W tej chwili atak na przeciwległej prostej. Jest trzeci, biegnie być może po medal. Patryk Dobek, niesamowity talent. On na zeszłych igrzyskach w Rio de Janeiro startował na 400 metrów przez płotki. Przekwalifikował się pod okiem trenera Króla. Trochę go tutaj wybili z rytmu na łuku. Zostaje z tyłu troszeczkę. Chyba nie dogoni już pierwszego miejsca, ale finisz, niesamowity finisz. Patryk Dobek, ostatnie metry, wyprzedza go jeszcze jeden czarnoskóry zawodnik. Patryk Dobek, trzecie miejsce, brązowy medal Patryka Dobka. To się nie dzieje, niewiarygodna sytuacja. To jest człowiek, który w tym roku zaczął biegać 800 metrów, debiutował tuż przed Mistrzostwami Europy, a teraz się okazuje, że pół roku później jest brązowym medalistą Mistrzostw Igrzysk Olimpijskich. Coś niewiarygodnego. Jak on to zrobił? Nie wygrał, to prawda. Mistrzem olimpijskim Kenijczyk Emmanuel Korir. Drugie miejsce, srebrny medal Ferguson Rotish. To też Kenijczyk. I trzecie miejsce dla Patryka Dobka. Minuta 45:39. No a nikt tutaj dzisiaj nie zszedł poniżej minuty 45. Rudisza, rekordzista świata. To jest wynik minuta 40:91, a więc dzisiejszy bieg trochę wolniejszy. O 5 sekund od rekordu świata, ale to nie ma znaczenia. Na igrzyskach biega się po medale, a nie po wyniki. Patryk Dobek, brązowym medalistą Mistrzostw Igrzysk Olimpijskich. A teraz jeszcze czekamy na rozstrzygnięcia w rzucie młotem, bo też tam się dzieje bardzo dobrze. Wojciech Nowicki w tej chwili rozbujał młot, zakręcił się 4 razy wokół własnej osi i znów powyżej 80 metrów. On jest dzisiaj nie do ruszenia. On dzisiaj zmierza w jednym kierunku, w kierunku najwyższego stopnia podium na Igrzyskach Olimpijskich. Patrzę jeszcze, ile w tej próbie numer 4, 81:39. Dotychczasowe próby Wojciecha Nowickiego wszystkie powyżej 80 metrów. 81:18, 81:72, 82:52 i tym wynikiem prowadzi. I teraz w czwartej próbie 81:39. Jeszcze Paweł Fajdek jest tutaj w barwach Polski, ale on nie może się przebić przez tę magiczną granicę 80 metrów, ale aby zdobyć medal w tej chwili by potrzebował 80:31. To jest wynik Henriksena, Norwega. 80:39 Ukrainie.

ponownie na naszej antenie Tokio i Dariusz Urbanowicz, który jest na Stadionie Olimpijskim. Śledzimy występ Wojciecha Nowickiego. Tak, w tej chwili oddał swój kolejny rzut, próba numer 5. Patrzę, czekam na wskaźnik, na pomiar, bo to zawsze chwilę trwa. No i kolejny rzut powyżej 80 metrów, na pewno 82,06 znów. No i ciekawa sytuacja, bo przed chwilą rzucał Paweł Fajdek. Paweł Fajdek, który no, długo wchodził w ten konkurs, można tak powiedzieć, bo nie mógł przekroczyć linii tej magicznej, tak jak powiedziałem, 80 metrów. I w końcu mu się udało. Wyszedł na drugie miejsce z wynikiem 81-53, ale następny zawodnik, który rzucał, to jest Norwek Elvin Henriksen, wszedł do koła, rzucił młotem o 5 cm dalej niż Paweł Fajdek, więc w ogóle sytuacja się robi arcyciekawa. W tej chwili Polacy na dwóch pierwszych pozycjach. Nowicki pierwszy, drugi Henriksen, trzeci Fajdek, więc mamy no, teoretycznie dwa medale potencjalne, no, jakby nie patrzeć, ale czekamy dalej, bo jeszcze jedna seria przed nami, którą rozpoczyna w tej chwili Rosjanin Walerii Pronkin, który no, jeszcze nie wszedł do koła, więc to chwilę potrwa, więc może jakaś na ósmej pozycji jest piosenka. Teraz właśnie reprezentant Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Ósmy zawodnik. Apetyty rosną, Danku, po tym srebrze w żeglarskiej klasie 470. Mamy brąz Patryka Dobka, to może teraz? No, tu wygląda na złoto i być może brąz Pawła, ale ja nie chcę się chwalić, nie chcę się przechwalać, ale ja dzisiaj byłem w Enoszimie, ledwo zdążyłem na bieg Pawła Patryka Dobka i teraz przy mnie Fajdek rzucił, ja im przynoszę szczęście, to ja jestem tym człowiekiem, który niesie tą dobrą energię i dobre wibracje. No bardzo dobrze, bardzo dobrze. W takim razie, Darku, bądźmy dobrej myśli i mam taki pomysł, żebyś to ty trzymam poprowadził audycję. Trójka do trzeciej. I tego się trzymajmy. 19 minut po godzinie 14 do Tokio. Wracamy za chwilę. Poznałem gorzki smak, zbyt wiele chciałem mieć. To echo głośnych fal. Zatapiam się. Odkryłem smaki barw, kolory białych ścian. Straciłem bezpowrotnie czas, zgubiłem się. Nie było łatwo nam, niepokój budzi lęk. Przez palce płynie czas, to nie jest sen. Zapadam w sen, jak słodki śpiew. Ciepły deszcz zatapia mnie. Zakwitnie kwiat, nim skończy się czas. Wspomnij o mnie w swoich snach. Wciąż czekam na ten znak, zawrócę rzeki bieg. Nie zatrzyma mnie strach. Odnajdę sens. Za dużo było kłamstw, tak wiele chciałem mieć. Przestałem liczyć czas, zgubiłem się. Zapadam w sen, jak słodki śpiew. Ciepły deszcz zatapia mnie. Zakwitnie kwiat, nim skończy się czas. Thank you. 23 minuty po godzinie 14, ależ emocje, my tak mówimy, nie zapeszajmy, ale jednak no, sytuacja jest bardzo realna, że Polacy staną na podium. Dariusz Urbanowicz ponownie i Stadion Olimpijski w Tokio. Pierwsze i trzecie miejsce. Tak, pierwsze i trzecie miejsce. Pierwszy Wojciech Nowicki 82-52, trzeci Paweł Fajdek 81-53. Teraz w kole w żółto-niebieskim stroju młody zawodnik z Ukrainy. To jest no, wschodząca gwiazda, można powiedzieć, rzutu młotem. Zawodnik, który też no, sensacyjnie zaczął dochodzić do poziomu właśnie 80-metrowego. No i teraz rozkręca się. On został wypchnięty z podium przez Pawła Fajdka, ale ten rzut nie dolatuje do granicy 80 metra. W szóstej próbie i ostatniej Michajło Kochan nie poprawia swojego wyniku 80-39 i nie będzie miał medalu, to na pewno, a to znaczy, że jeszcze będzie rzucał Fajdek, Henriksen i Nowicki. Zatem medale chyba już można ogłosić. Mamy dwa. I teraz pytanie, jaki podział kruszcu? Czy kto sobie przywłaszczy złoty, kto srebrny, kto brązowy? Na srebrnym na razie miejscu Norweg Eivind Henriksen, ale w tej chwili wchodzi Paweł Fajdek. Paweł Fajdek, który przysporzył nam ogromnego stresu w eliminacjach. Nie mógł się przełamać, nie mógł rzucić. Rzucił słabo, ale ten wynik dał mu kwalifikację przez tak zwane małe Q z miejsca, którego rzucał, ale dzisiaj też rozkręcał się długo, w końcu się opanował, zapatrzony gdzieś w dal, on ma taką rękawicę specjalną do rzutu młotem na lewej dłoni założoną, gruby łańcuch, tatuaże, dwa kolczyki z jakimiś olbrzymimi diamentami, myślę, że gdzieś musiał być w Namibii czy w Kongo i sobie przywiózł taką pamiątkę, nie wiem czy to jest dobry rzut. Ach, to równo na granicy 80 metrów, a więc jedno jest pewne, to jest brązowy medal dla Pawła Fajdka. To jest tylko 77,52 centymetry, więc nie poprawia swojej pozycji, ale mamy brązowy medal. Mogę prosić o taki dżingiel, mamy oczywiście taki super dżingiel. Mamy medal. Brawa dla Pawła Fajdka, brawa, brawa. No właśnie, cieszymy się niezwykle. Już szykuje się w tej chwili do wejścia do koła Norweg Eivind Henriksen. No trochę mi tutaj popsuł szyki i moje plany, bo chciałem się cieszyć ze złota i srebra, no ale cóż, myślę, że brąz Pawłowi Fajdkowi ujmy nie przynosi. To jest zawodnik, który nie mógł się dotąd przełamać na Igrzyskach Olimpijskich ze względu na to, że on albo nie mógł przejść kwalifikacji, nie mógł się znaleźć w tym gronie najlepszych, ale w tym roku zaczął współpracować jesienią w zasadzie. No, teraz młot Eivinda Eriksena w powietrzu, ale tuż za 80 metrem. Zatem możemy ogłosić, mamy też złoty medal Wojtka Nowickiego. On miał brąz w Rio de Janeiro. To jest zawodnik taki, który on nie wychyla się, nie jest taki aspirujący gdzieś do mediów, w social mediach, nie jest żadną gwiazdą. On jest spokojny, ojciec rodziny. Taki kawał chłopa, którego chce się od czasu do czasu przytulić, bo wiadomo, że przy nim jest bezpieczny. Tak. A to się okazuje, że po prostu tak zbudował formę. On faktycznie zachwycał taką stabilnością rzutów. On przez cały ten sezon rzucał de facto gorzej od Pawła Fajdka. Chyba tylko w jednych zawodach go pokonał, ale się okazuje, że ta forma budowana przez jego sztab tak naprawdę, bo w tym sztabie jeszcze jest trener Malwina Sobierajska, która przed chwilą była przeszczęśliwa, pokazywana na trybunach. Tam jest grupka w ogóle Polaków w czerwono-zielonych strojach. No dobrze, dajmy uwaga, jeszcze teraz Wojciech Nowicki, Wojciechowi Nowickiemu. Kręci i rzut! On walczy do końca. Ja będę przekonany, że to jest... Jestem przekonany, że to jest daleki. Jeszcze pobija, znów, tak? Kolejny powyżej 80 metrów. To pewnie będzie niespełna 81 metrów. Tam jest fizjoterapeuta, która wpadła teraz w objęcia ale trenerki. Ale huknął. No i tak, to jest daleki rzut. Na pewno powyżej 80 metrów. Mhm. Oj, X się pojawił. Chyba po prostu Wojtek spalił ten rzut tak pro forma. Ale wiemy już, że mamy kolejny złoty medal. Zatem poproszę ten fajny dżingiel z dzwoneczkiem. Mamy medal. I to złoty medal Wojciecha Nowickiego. 82-52. Ale dzień. Złoty dzisiaj i brązowy Wojciech Nowicki. Srebro żeglarek, i dwa brązy lekkoatletów. No, jeden bardzo ciężki atleta, jakby nie było. Paweł Fajdek w rzucie młotem i 800-metrowiec. Sensacyjny 800-metrowiec. Ja jestem w ogóle pod wielkim wrażeniem tego chłopaka, Patryka Dobka. No, to, co on dzisiaj dokonał, to jest niesamowite. Wielkie brawa też dla Norwega, Eivinda Henriksena, który teraz z norweską flagą też unosi ręce w górę, bo jego wynik też trzeba tutaj uznać bardzo, bardzo coś dobry. Coś nieprawdopodobnego. Tak jak dziewczyny, tak i panowie. Złoto i brąz. Tak, ogromnie się cieszymy. Na takie chwile, ten pierwszy tydzień bez medali, bez niespodzianek tutaj w Tokio, a teraz się okazuje, że mamy po prostu coś tutaj, no, zazębiło się. A jeszcze kilka dni igrzysk, no, wiele przed nami. I żagle i młot, to tymi dyscyplinami zdaje się na igrzyskach w Tokio Polska stoi. Serdecznie gratulujemy złoto i brąz Wojciecha Nowickiego i Pawła Fajtka w rzucie młotem. Dariusz Urbanowicz wprost z Stadionu Olimpijskiego w Tokio. Bardzo dziękuję, że mogliśmy razem wspólnie dziękuję przeżywać bardzo. Te radości. Radosne dla nas chwile. To Trójka, 29 minut po godzinie 14. Dziś późno pójdę spać, gdy wszyscy będą w łóżkach. Otwarte oczy mam, a głowa pełna i pusta. I nie wiem, o czym myśleć mam, żeby mi się przyśnił taki świat, w którym się nie boję spać, w którym się nie boję spać. Już na mnie idzie tłum i depczę wszystko po drodze. Nie mogę uciec mu, on też przed sobą nie może. Gwiazd już nie widać, no bo jak, kiedy u nas ziemi bije tak, jak gdyby chciała zalać świat, jak gdyby chciała zalać świat. Choć nie chcę budzić się, nie umiem spać. Świat dziwny jest jak sen na sen, jak świat. Choć nie chcę budzić się, nie umiem spać. Świat dziwny jest jak sen na sen, jak świat. Nie mogę ruszyć w przód, nogi sklejone taśmami. Zaczynam spadać w dół, spadam do góry nogami. Myślę sobie, zaraz obudzę się, lecz im bardziej spadam, tym bardziej widzę, że to wszystko chyba nie jest sen. To wszystko chyba nie jest sen. Choć nie świat. Ależ nieprawdopodobna sytuacja w ciągu kilkunastu minut, ostatnich kilkunastu minut audycji. No i teraz już radośnie możemy ogłosić, że w sumie mamy 10 medali z Igrzysk w Tokio, a przecież, jak wcześniej wspominał Darek, Igrzyska jeszcze się nie kończą. Przypomnę, Agnieszka Skrzypulec i Leonta Ogerhill zostały w Tokio wicemistrzyniami olimpijskimi w żeglarskiej klasie 470. Kilkanaście minut temu Patryk Dobek zajął trzecie miejsce w finale biegu na 800 metrów na Igrzyskach w Tokio. No i przed chwileczką, dosłownie to śledziliśmy na żywo, dwa medale dla polskich młodzieżarzy, złoto Wojciecha Nowickiego i brąz Pawła Fajtka. Serdecznie gratulujemy i Państwu również za mocne trzymanie kciuków, bo to także prosiliśmy, i za kibicowanie po drugiej stronie radioodbiornika. Wielka radość do Igrzysk jeszcze. Będziemy wracać. Przypomnę, studio olimpijskie po godzinie 16:20 w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Za 27 minut 15. Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Za 23 minuty 15. ZZ Top, no właśnie, panowie z ZZ Top ostatnio oddali hołd swemu zmarłemu basiście i wokaliście. Pamiętamy o Dustin Hillu. Muzycy na pierwszym koncercie po jego śmierci podkreślali, że właśnie życzeniem zmarłego byłoby zespół nadal prowadził ponad półwieczną karierę na scenie i wydając kolejne płyty. Piękny gest ze strony kolegów. No a teraz coś, czym zajmujemy się niemal codziennie i co jest bardzo ważne dla nas w życiu codziennym. Obok nas. Bo zajrzymy do sieci, w której dzieje się bardzo dużo dobrego. Chodzi o wolontariat. W jaki sposób można zacząć z nim przygodę? O tym Elżbieta Korczyńska. W przygodzie z e-wolontariatem nie ma granic czasu ani przestrzeni, mówi Aleksandra Belina z Fundacji Dobra Sieć, która zajmuje się e-wolontariatem. Jest to szczególnie atrakcyjna forma działania społecznego, między innymi dla osób, które mają bardzo nienormowany czas pracy lub ze względu na przykład na opiekę nad dziećmi, na przykład nie mogłyby pojechać na cały dzień na festiwal muzyczny, ale mogą się włączyć po prostu w wolnym czasie online. Jest to też taka forma, która przede wszystkim znosi bariery czasu i przestrzeni. Dotarłeś na koniec internetu? Masz nadmiar wolnego czasu? Wykorzystaj go, by zrobić coś fajnego dla kogoś i dla siebie. Jednym z e-wolontariuszy jest pan Jacek. W czasie pandemii zyskałem trochę więcej wolnego czasu, a pomysł o zostaniu wolontariuszem krążył w mojej głowie od dawna. Wysłałem zgłoszenie do programu Moje Stypendium i do dziś tam działam. W jaki sposób można dołączyć do grona e-wolontariuszy? Największą platformą w Polsce do realizacji e-wolontariatu jest platforma tudu.org.pl, która umożliwia łączenie wolontariuszy, osób, które chcą się zdalnie podzielić swoją aktywnością, swoimi doświadczeniami z organizacjami z całej Polski. To jest tak zwany mikrowolontariat, oparty na takich małych, drobnych, konkretnych zadaniach. Nie musisz być komputerowym ninją. Twoje umiejętności są cenne dla tych, którzy działają na rzecz naprawdę ważnych spraw. Co więcej, możesz zacząć już teraz. Wolontariuszy z różnych państw łączy wiele inicjatyw. Takim projektem jest LibreVox, który polega na nagrywaniu tak zwanych audiobooków, czyli różnego typu właśnie nagrań literatury pięknej lub nie tylko. Dzięki otwartym licencjom ludzie na całym świecie w bardzo różnych językach mogą słuchać właśnie w postaci audiobooków różnych dzieł, które powstały na całym świecie. Wspomnienie z Mariposy by Henryk Sienkiewicz. This is a LibriVox recording. Byłem tylko jakby przelotem w Maripozie i równie pobieżnie zwiedziłem jej okolice. Byłbym się jednak dłużej zatrzymał i w mieście, i w hrabstwie, gdybym wiedział, że o kilkanaście mil od miasta żyje w lesie prototyp mego latarnika. Be My Eyes jest jeszcze takim kolejnym projektem, który cieszy się ogromną popularnością na całym świecie. Be My Eyes, bądź moimi oczyma. Działa on na zasadzie takiej prostej aplikacji, która łączy właśnie osoby niewidome z osobami, które po prostu mogą się z nimi na krótko połączyć w ramach wideoczatu i pomóc w jakichś prostych, codziennych czynnościach, które dla nich są pewnym wyzwaniem. Chociażby sprawdzenie, czy karton mojego mleka nie jest przeterminowany, albo przeczytanie instrukcji danego urządzenia. Moja działalność w wolontariacie opiera się na stawianiu ogłoszeń o konkursach i stypendiach do bazy portalu Moje Stypendium, ale uczę się również pracy w grupie. Łatwiej jest mi teraz przyjmować konstruktywną krytykę czy wyrażać swoje zdanie w niekonfliktowy sposób. To również lekcja odnajdywania się w nowym środowisku. Portal TUDU jest to portal typowo polskojęzyczny. Łączymy głównie właśnie organizacje z całej Polski, które realizują projekty w języku polskim. Jednocześnie jako Fundacja Dobra Sieć prowadzimy blog e-wolontariat.pl i jest to największa taka baza wiedzy, informacji, inspiracji o e-wolontariacie w Polsce i właśnie tam dodatkowo gromadzimy bazę projektów z całego świata. A co takiego fascynującego jest w e-wolontariacie, że osoby, które do niego trafią, zostają? Możemy po prostu zdobywać też nowe relacje, nowe kontakty z bardzo różnych miejsc, bardzo różnych zakątków świata i utrzymywać te relacje. E-wolontariat też w dużej mierze jest tak zwanym wolontariatem kompetencyjnym. Pozwala wolontariuszom szlifować, rozwijać bardzo wiele kompetencji i twardych, i miękkich, ale też udzielanie się w takim wolontariacie umożliwia nam dzielenie się z innymi umiejętnościami, które już mamy. Zaskoczyło mnie również, jak dobre relacje można nawiązywać przez regularne wideorozmowy oraz maile. Dzięki temu mogłem zaprzyjaźnić się z Aleksandrą czy Małgorzatą z programu Moje Stypendium. Zwłaszcza, gdy jedziemy właśnie na wakacje, jesteśmy z dala od swojej codziennej rutyny, a jednocześnie mamy ze sobą laptopa czy chociażby komórkę, e-wolontariat jest naprawdę doskonałym rozwiązaniem. zadaniem, żeby włączyć się w coś ciekawego, coś inspirującego i poczuć tę radość, satysfakcję po prostu z dzielenia się dobrem, jednocześnie w jakimś pięknym otoczeniu albo po prostu z zaciszy naszego domu. E-wolontariat. Polecamy Państwu serdecznie i przypominamy todo.org.pl. A jutro Elżbieta Korczyńska w cyklu Obok nas zajmie się akcją Wakacje jednego dnia. Będzie o wypadach wakacyjnych dla samotnych seniorów. Polecamy i zapraszamy już jutro. Za 17 minut 15. To te emocje. Za 14 minut 15. To już się nie pomyliłem, ale od tych emocji to można, prawda? W studio Paweł Turski też śledził wydarzenia na igrzyskach w Tokio. O matko, można się pomylić, ale ja z czymś innym, tylko żebym się teraz nie pomylił sam. Nie. To nad morzem, to nad morzem. To tam, gdzie jedziesz, to nad morzem. Tak. Będzie się działo w ten weekend. Oj, będzie się działo. No. Niektórzy z nas jadą do Węgorzewa. Tam będzie scena debiutów Trójki, a ja jadę do Jastarni. Tam wakacyjne hity wszechczasów, wspólny koncert nasz, Trójki, TVP3 i TVP2. No będzie się działo. Będzie Damian Ukedże, który ostatnio był w studiu Agnieszki Osieckiej i śpiewał. No będą łzy, piersi, loka. Ja sam się chyba nie mogę doczekać. Kogo ty byś najbardziej chciał tam posłuchać? Damiana jednak. Damiana? Mhm. A ciebie nie ciągnie jakoś tam nad morze posłuchać tej muzyki? Ale ciągnie oczywiście, ale trzeba pilnować wszystkiego. To chyba na urlop to jedziesz z nami, czy nie? No już dobrze. Ale telewizor albo radio, jak będziesz jechać. W Jastarni. Parasol będą w ogóle Państwo mogli robić sobie zdjęcia. W specjalnym mieście hashtagujemy i jeżeli ohashtagujemy to słusznie, będzie to ładne zdjęcie. Hasz Trójka Jastarnia, oznaczenie Trójka, podłoga Polskie Radio. To będą trójkowe gadżety. Ja cię widzę w takiej czapce naszym kolorze magentowym, różowym, nie wiem jak to nazwać, jaki to jest kolor.

W czasie audycji Trójka do Trzeciej jeszcze podglądamy, jak wygląda sytuacja wspinaczki sportowej. Tu mocno trzymamy kciuki za Aleksandrę Mirosław. Oczywiście trzymaliśmy mocno kciuki za wszystkich naszych reprezentantów, co bardzo nas cieszyło. Rzeczywiście klasa 470 srebro, Patryk Dobek na 800 metrów, trzecie miejsce brąz, no i dwa medale dla polskich młodzieży, Wojciech Nowicki ze złotem i Paweł Fajdek z brązem. Cieszymy się niezmiernie i gratulujemy naszym. No i tradycyjnie na koniec kącik poezji własnej, słuchacza Janka Wierszokletę Rymowanka w nawiązaniu do wczorajszej siatki jeszcze, do meczu Polska-Francja. Klon trwa, dalej trwa, matko kochana, płaczą wsie i miasta, płacze też 15. Za 7 minut o 15 serwis, po 15 popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Dziękujemy za spotkanie. Audycję zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz, przygotował Paweł Turski. Sygnał od Państwa odbierał Stanisław Perzyna. W imieniu całej naszej drużyny za uwagę dziękuję, Piotr Łodej. Dobrego popołudnia, pełnego emocji sportowych Igrzysk Olimpijskich. Do usłyszenia, do jutra. Autopromocja.